یو خدا قتل دے در جاہلیت قتل دے لاکھ تب تلی اولا رکھوں جہم دے کہ نہیں دان عزلت نام تصویر بدر بلازلہ عزل چورت ہوئی عزل کو اختلافی مسئلہ دا دوجہ دا اختلاف دا حدیث ہونا لیکن اختلاف کو بلا عزل کے رہے دل تو اختلاف دل تو مسئلہ دا املاق دا عزل کسرے دا املاق دوجہ نے کوئی نقرام دے بل اتفاق منصوبہ بندے مجھے آن دیدان ہوئی تو گوڑا کنا عزل جائز دیں تو پتہ لگو اسے منصوبہ بندی جائز دا و تاسو منصوبہ بندی نظام چلو لے دوجہ ددینے سے روزی با کم شیخا لیکن سنگ سے جاہلیت کارو اور تاس دین شروع کرے گا ضبط تحلیل دا یو انگریز دا پل قانون پیش کرو کہ خلق دلی گئے روزی کما دا دا خلق کمول غاری منصوبہ بندی شروع کر دا خود املاک دو جنہیں کئی کن دا ذرف مطلقا منع رہے کم سی جائز جائز عزل دا جداو جو منع رہے حدیث کے آراز دیا درم عزل نے دا درم قتل ستوئی شغل الاولاد نہ انفیل الاولاد بیمار صدمانے لینے بچے تو قرآن نہ کہی حدیث نہ کہی دین و تو نہ کہی ابتدا نے انگریز پہلی کی انگریزانی کی خا حلق والے دین سو قرآن علم سبق موز وغیرہ اور تنخ ہے پریر مڑا بھی تھا اس سے جو اکڑل اگر لوگ نہ بجے ہم مڑی دیا وہ تو نوکری نہ ملائے گی دین نہ محروم اور قتل کا بچو دا بچی اللہ کو داولی کہی دوجی دا دبی نہیں کہی کیا خایتن کی فرق دوست دیا نام کی من املاک نے ویلی الت خشت املاک ویلی دب تین نرز حکم مخ کی کرے دل تین نرز حکم روس کرے یا کو میں روس کرے شاید جو بے فرق بنا رہے وہ یہ غریبان خلق ہی اور مالدار خلق ہی غریبان بم قتل کو مالدار بم کو غریب کو بولے یہ سو گیم کو ماں سر دخل خیٹ کم دے بل بل کم جانا پیدا کم ہوئی سورہ نام تو غریبان تذکرہ گئی موج نے بچی پر دوجہ کر لے دینا لوگ اگر مانے اس کا تاثر زان غم دے نو نحنو نرزقو کم تال رزق درکوم کنا بے ذکر مخی کخا سورہ بنی اسرائیل کے پر مالدار وانے رب دے مالدار سری بھائی گئی رہا اس پر دوڑے گزارے کی اسی را بچی زیاد سی نبیہ بے رکم جانا پوری یرے گم چوگی رشم یرے گم اللہ یم یرے گا تاثر دجید دوڑے غم دے نو نحنو نرزقو ہم ویاکم دیلم زور کم نتالم درکوم دا فرق ہی منی دیکھے گئے بدکار ہے دجخکارے ہو کو پٹی تو شرکیات دی ارتقادی ہو کو پھیلی بدکارے بھی زنارا غلارا ہر قسم کے کاری ہو کر پٹی بل موج نے تا سواگا نفس سے اللہ حرام کرے رائی وزل مگر پجر میں شرعی دیکھے دار کو مساکم بھی دا اللہ تعالی تو مضبوط حکم در کوئی بڑی مذکور سرا دے پا رہا ہے کہ عقل نہ کار والے دد عقل کاری نے دی کہ ہوئے آخر سڑے سی کہ شرک بنے کہی آخر سڑے ب بچی نوائی نہیں آخر سڑے ب فاش کاری نے کہی آخر سڑے ب قتل نہ کہی آخر سڑے ب رمو اپلا سرستان کہی بلاورا منیز دیکھے گئے ماں دے تین تام مگر پاگ طریقہ مانے چاہا احسن شران ترے چورسی دے اخفل زانے تام دیتی مال چرتا قرلی کی چرتا تقسیمی اسقاطیان اور راوری دے یتیم مال خوالم والا مزہ خوالا سب بٹنس کے پر دائرہ کے کینے جرنیل زان نہ جوڑ کے نہ دل شدے الا بلتی ہی احسن دا فرق میں تو وہ تو کنے پوری نے گمائے ہلتے خشت دی دلتے املاک ہوگی خشیہ استقبال کی رائے گی مالدار سڑے یری گی جب املاک رابان راشی اور غریب سڑی بانے موجود ہے املاک دے کرنا ولا تقربوا مال اليتيم مال اليتيم تقوالا مزہ مگر پایا طریقہ چپ شریعت کی احسن گردا پنج نواحی کری دیو پنج آنے رکھا شرک مکوائے قتل تو بچوں مکوائے قربان تو پائسوں مکوائے قتل تو نفسوں مکوائے ماں دو تین لکوالا مزے پنچ پیرے کا پنجو منی کا پنجو بہن منی مور پلار سر احسان کوائے رسو راجی او فل کیل وفا بکوائے اے دلو نہ عدل بکوائے پاس مانے بہ فام کوائے اور دخلے کتاب اتباب ہم کوائے پنجو پنجو لسن گن حق پایا لوگ شدھ سمانا دایا خن سے کی منی دیکھے گئے مال دے تین تو ظلمان سرائے سے جوانے تو اسی میں خیر دیکھو تو ظلمان نہیں دیکھے گی نہ دا حق تاشی تو دے لیل جدا رو بات منی دیکھے گئے مال دے تین تم مگر بطری کا شہر وہ فضو حق پایا لوگ شدہ ساتے ماں دے تین لڑا کر دے سے جانے تو رسی ہوں گیا لور گئے تو حضور ہے پورا کرائے بے مانا اور طلب انصاف دیر ظلم ددائے قوم دتا جرانو چاہیے تو کھیل کے میزان کے ظلم کئی زیادہ کمی کئی کل داتا جرانو جی بغیر کبھی نے کار نہیں کی اللہ والے نے کی تکلیف نہ ہو تو اس نفسہ مگر پقدر دا وسطہ خکی بلے دیرے کے اشارہ کرتی پورا کوا نہ کبیا کر تب بے اختیار دنس سے نقصان کی نہ خیر بکرے بن مار بلدان چکل سے خبر کرائے نہ فاضل نہ حق وائے اگر کا خبر والا خان درشتی قول سے چار تک ہے کہ حق خبر پاد چاہتے سکے در کستا فلاری در کرے رشتہ داری یہ دے کر حق مسئلے کا بل بخدے پر لو ظلم مانے وفا کا اللہ حب دیام اطاعت دا اللہ رسول لے دیوانے اللہ تاس تک لگ حکم در کی دے پارا کی نصیحت اخلے گور مک یاد کر رہی ہوں لال لکم تاخل ہوں یاد کر رہا ہوں لال لکم تذک کروں ٹھیک اصل کے اوپر آپ دا شرک اور قتل تو بچو زنا اور نفس قتل دا ددی پنس بانی ہوئی کبھی نو دا بے خدا نل پر بے فخر کا ذکر اور تو لال لکم تاکلون ددے پکو بھگوان دان پوئت ہے عقل نہ کار والے کا مختا اگر اس سے صرف مال دے تین خوڑل کھیل کے نقصان کول خبر کے نقصان کول لوس کے نقصان کول داخل مشرکان پنجم ناکار کارون ہوتا ناکار ہوں لیکن عمل کی پکی کمیں کرو خان عمل کی پائے کی کمی کرو ناگی طور پہ لال لکم تذک کروں دا صاف نے ایرشی دن اس پہ چڑھے آتا ہوں سے عمل پہ ہوتے ہیں مسئلہ زڑ سی نے یہ رشی نے عمل کی پریگ دی مار تو یاداشت در کچھ یاد شیر تو چمل پہ ہوتے ہیں منصوبہ بندی دے پارا کئی دے پارا منصوبہ بندی نے کیا ازل کئی صرف شریعت کیا جائز دی ہاں اگر دہیلے بطور باندھ آئے مباح بل وان حاضر سراتی مستقیم فتر دام حکم نے سیدا قرآن زمالار بنے گا بے بسے گئی مزہ سبلا پن لارو دبدا کو بسے سبل لفظ بمن البدا پر تبھی مجاہد نہ نقلتے اب دام نقل گئے الیہودیہ و نصرانیہ و المجوسیہ و سائر اہل البدا و اہل الہوا یہودیت نصرانیت ہندوانو سکھانو وغیرہ دانے میں تمام بدعات لارے یو پسی لڑنے سے بڑے قرآن پس دے روس پس مزے چین پس مزے امریکہ پس مزے سب سبل جی کا لا تک تب ہوگا دین اسلام نے اور معیشتم سوشلزم دے رہے لا تک تب سبل تھا یا دن کے سپا دکڑ مزے نو رو لارو پسے بلا دوں نئے نئے لارے جوڑے سے کبھی تس نسب کی تاسو دخلے لارے نہ تفوق بدر کراو جی دیکھ لیے نقصان دہی ہو گناہ گار کے دل جدا مسئلہ رہا اتباع سبر متفر کچی کا نا پتے طرح خلق کی دل پیدائش دام اللہ مضبوط کم در کئی دے پارا سے اللہ نم یری گئے یا جان بچ کے دے سبر متفر کون ہے سما تین موسل کتاب تمام دا دلیل نقلی دے کتاب موسیٰ پیش گئی سم امویلو کن سم اولتا تاکیر ذکری پا رہا ہے بیا ہو رہے ہیں لگا سنگ سنگا قرآن نازل کرے کن وہ رہے دلی دے انزال نمک کے ورکڑوں ہوں گا موسیٰ علیہ السلام لے کتاب دا ہو رہے سے آتے نا قبل انزال القرآن موسیٰ کتاب دار کتاب سلسلہ ہوئی شور ہو خدے طرف آسن کتاب تمام النال الذي احسن الذي احسن من الذي كان محسنا صالحا تماما پورا نعمتوں پورے احسانوں یا پورے عزت دار بند پارا کیا محسنی چاچے احسان اخلاص کرو موسیٰ علیہ السلام ہو یا دار مرغری اللہ جی جنس مراد دے دائی دفارا پورا والد نعمت ہو لیکن قرآن سے اتمام نعمت دے کر اغیر تام ہو کر تمام آئے اللہ جی تمام مانی نعمتن تام متن تام نعمت ہو دا پارا دا عزت ہو دا کمال و داغ چا احسن چا عمل کرے پائی کتاب توحید بیان ہو دے ماندار تماما بمانے تاما على طریق الذی احسن پورا کتاب و پدا سی طریقہ بانی سے خیستہ طریقہ بانی اور تفصیل لکل شین دار ضروری دین دار ضروری مسئلے بدین نہ موسیٰ لپارا اور کل شہر آئے گا دا استقرا کے عرفی ضروریات دا دین دا موسیٰ علیہ السلام پکی ہدایت اور رحمت دل پارا کے خلق پلے کا دربانی ایمان لرے خدائی کتاب دینا بھی سڑی تو قیامت آ جائیے میں ترغیب اس دے قرآن تھا دا قرآن کتاب دے منگرا لے گلے مبارکن دا مبارکن دفیدوں نے ڈک کتاب دے مبارک سے ہی خیر کثیری پیدا ہمیشہ تفصیل نیشاپوری سوچ رکھ دے تو کتاب بانی تمسک کی اور بڑی تحقیق کی بڑی پانی مشغول ہی کرنا ہم برکات پکیر دنیا اور آخرت راجی تو دنیا کے معذل آخرت کے معذل بیا وقت در باپ اوجے کا کزا دیکھا تجربہ پیشے دن دا سے دے واقعی خا سے تو قرآن خادمان پائی بانی تو دنیا اور آخرت برکات دی. سب تبھی انہیں دبے دبا ہو گئے ہی مخت صرف صداقت قرآن میں پارے رہا ہوں ارتے پکی سب تبھی نہیں ہوئے صرف مستقل ہوئے جب تک مکر اتباع مسترا جامین سے کتاب موسا خبر رہا وہ ہم راغے سے کتاب دا موسا علیہ السلام سے راغل ہے من بداغے تابیداری کو کرو قرآن مٹو نوے فتبعو تابیداری تو قرآن کو ہے اور تقو زان بچ کے مخالفت دنا فتح صبر ہم اکریشی وتقو خلاف تو قرآن زان بچ کے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا دل انزلنا سر متعلق دو قرآن دا نزول بازی وجہ کئی حکم کئی قرآن ولی نازل کرے ان تقولوا مانے لے اللہ تقولوا شبدا نوایا تاسو چی یقینا نازل شو کتابنا فدو دلوانے زمین مخیم بڑا نصر یہودیان ایسان پائی بانی کتابوں نہ راغل ہو بے شک ہمگا دائی بلسلنا بے خبر ہوں ای بے منتا درس نہ کہو یہودیان ایسان پابندی داوا کہ بل چاہتا بے درس نہ کہو دراسا ای منتا کتابوں نہ خودل پٹکڑوں نہ نہ کرنا تو کدا قرآن نے راغل نو خلق بدا عذر پیش کو لے صرف دو کتابوں سے دنیا کا ہم اجانم پٹکڑوں نے سے چل کرے میں اللہ یہ عذر بھی ختم کر تاکل ان کتاب در لے دادا سی کتاب دے تو دے کہ دانش کرے چاند برا سطح میں لگا کے لیں بڑی کتاب درس بپار وقت کی پار مل کے بھائی اور تقوی داؤں نوائیں تنازل سے بم بانی کتاب نو ہے بمگا زیاد ہدایت والا میں نم داغل ڈلونا تو قرآن نے راغل نہ عرب بے مشرقین بے مین بے یہ فارمان نے کہ تم کتاب ہے نمون بک خامل کرے ددی نہ بم گخرے اللہ یہ تال رہا ہے گا یقیناً ناگل ہے تاؤ تب بئی نہ تو میرے رب کو بئی نہ قرآن واضح دلیل لے درب در طرف نہ رہے ہدایت تم دے رحمت تم نے اس استاد سے جب نہ پاتے نشل سب دے لے ظالم نے دائے چانا سے دروجن کو ادا اللہ ہے تنا مخت نہ رہی سب فانا اعراض تو کی ایمان تو نہ لڑی مکذب دے مورز دے ہوڑے لے ظالم نے اسزاب اور کم رائے کسان لڑے چمک رہی زم گئے تن نہ بدلاب پدے سبب بانے سے مکڑی دماغان و سر بے تاکید نہ ہوئے کہ سوچ چلا لادا ہے تم نہ مکڑی سزا دنوری گناہوں نے دوا جن درکنار پدی گنا بولا سزا اور کئی سے تاول مکڑو بولے رات کو حالیہ ضرور نہ دعوت تقریف دنیا میں یم ضرور نہ کسی نے دیا جسم والے تراجی رہتا قرآن را دے کتاب را دے بینا دا ہدایت دے وہ سن چکم خلق تنا مکڑی نو حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ دی انتظار نہ کئی دے قرآن پہ من لو گے مگر دے خبر سی راشی دیتا ملائک دا مر گیا ملائک دا عذاب دی دلی پہ انتظار دی چہرے گھر چکا آزام ملائک راشی اور یاد یا رب کی عرب راشی متشاب یار تو مانے تو حکم درب پا عذاب چل رہا بے ملیکو نا انہیں بعض عذاب پہ ملیکو راجی بعض بے ملیکو راجی اور یاد یا بعض آیات رب کا یا راشی بعض نخیستہ رب طرف نہ اللہ بعض آیات مقرر کری بعض آیات نہ مراد سنے بعض آیات در اپنے سری اشراط صاحب قیامت خاص نہ تھے پائے کہ ان چیری دیکھ نہیں مراد بعض مراد دی چاہ حدیث کی راضی طلوع شمس من المغرب خروج الدابہ نور کے دے مغرب نراخ گارش اور دابا روزی کر دغ وقت پہ بازو آئے تیرا دکھ دنتا داغے پبار کے یوم آتی بازو آیا تے رب دے کا دارب پر انتظار تا سوئم گا اس نے منو دیا بے رستو من باز آیا درب چاہے سر ایمان نقد لی اغل زن قدم تم ہوئی حالت دغر کرے گا وطائرہ محلت مکہ جانا بولے کیا وقت راشی نے دیا ہوئی ایمان اور توبہ نقد لی راشی باز نشان آستہ رب دا طرف نہ قید نور کی نفس ایمان راؤ اللہ چمک کے نہ ایمان نہیں راؤڑی ایمان و امن ایمان راؤل نور کی مغرب نہ روکو غرغرہ چرال ایمان اور سرے راؤڑی قید نور کے آؤ کا سبق کی ایمان آ خیرا دارنگی سے نکڑی پہالت ایمان کے سر خیر کا دا ہے تو اشکال پکی اصول کم لے لو اشکال دے کر مانے دارے چاہے ددا معلومی بظاہر کہ ایمان پیدا نور کی دو قسم خلق تان یا کسان ہوتا ہے ایمان نہیں راوڑی مختی اس ایمان راوڑی پیدا نشتا ماں چاہتے ایمان کو مخ کے راوڑے دے وہ کسبت ایمان ہے خیرہ مانے کسر ان نے کرے کسبت پا مانا تب دینے لم تکن دلان دے شکا لم تکن کسبت ایمان کو لیکن نیک عمل شرط نہ کرے ندت ایمان پیدا نہ اور کئی موت ضلع مسلک خوارج دا شکن سیدھا ایمان دے فیدے دی آیت نے موت ضلع استدلالو خوارج جو تو ہے کافری دری دال سنت پنیز بانی دنوری نصوص کو دینا نصوص قرآنیہ اور سنت پر گواہی کہ ایمان طرف بد عملی نہ راشی کا نا ایمان مفید دے بد عملی نے کپڑے خوار کا عذاب اور کئی کماف کی ہے قرآن ویلو سے اللہ لا قرآن شروع کری وہ پھر مادی نے دار کلم کر نور نصوص دا نصوص دا تعارف دا دس دا پارا تعیلات پکاری ضروری ہے دے کو ستائی لو آسان تعیل پر تقدیر طرف منگایا تو دماغ جوڑی تو اصول کی کر منگایا تو اللہ تو آپ نا امان بارے دن طریقے دل تماری حلمانی وغیرہ ایلی کہ کلام کی رہے کہ تقدیر کا لائن فون نفس ایمان علم تک انامن ادمن قبل ہوں دارنگ لائن فون نفس ان کسب حل خیر لم تک ان کا سبب سی ایمان آ خیر درسی وہ ہے یہ سوئی مان نہیں رہا یہ پاؤ کی مان روڑی نو پیدا اور گئی یہ سوئی مان راوڑے لیکن کسب د خیر انہوں نے کرے پدر حال کے کسب د خیر کئی نو سفید والا نشترے دا کسب د خیر والا مفید نہ رہے دا مانے کی ایمان والا مفید نہ رہے کسب د خیر نہ مراد بیان ہو رہا کہ خیر سے کی ہو توبہ ہی کر کسب الخیر نہ مراد توبہ یہ سری مخ کے نا توبہ نہ اصطلاح اگر سے مومن نے غرغرے وقت کے توبے اباسی تو چلی شمس پوکھ کے مغرب نہ اوق کے توبے اباسی نہ دا توبہ اور تو فیضا نہ اور گئی لم تک ان کا سبب فی مانے آ خیرا داستان مانا دا عوام دا فام دا پارا یہ خود علماء دائی تحقیق دے خدائے فام مشکل لے ریل مانی اگر تحقیق کرے کہ پدی آیت کی دا او راگل او دا تردید دا پاری جن پنفی کی او راگل جو پنی دال سنت دا او چرے دا نفی دا تردید دا پار دے ارے تا نفی دا عموم ہوئی اور پنیز دو متزلہ بانی دا تردید النفی دا پار دے تردید النفی خاضی اور تومن النفی ہوئی خا نامنطقی فرق منگوائی دا نفی دا عموم دا سمانا عدم نفع دا ایمان دیر پر اشتراک گردو لے دا عدم الامرین جمیان ایمان فیدمن ندے ایمان ندے فیدمن کلش دا امرین نہیں مجموعہ نہیں ایمان نہیں کسب الخیر و سرن نہیں ایمان فیدہ نہ اور کئی کنا اور کہا حد الامرین بھی کنا ندین قرآن تاکت تشی ایمان لیا فیدہ اور کی ہوگا دا فیدہ دا نفع تردید دیتا نفع العموم ہوئی اچھا عمومی نفع کنا معتزل دا ہوئی چھا عام نفع دا چھ ایمان اس طریقے نہیں ایمان فیدہ نہ اور کی ہوگا کسب دا خیر نہیں ایمان فیدہ نہ اور کی منگوائی غور اللہ مکرے اور اس سے دیتا نفی دا تردید ہوئی دا نفی دا عموم دا تاس استدال دا دینا منطقی طور سرم نے صحیح کی گیا وار صورت مقصد دا ہوا خلق قرآن نہ مانی توحید نہ مانی اللہ اس دی پسے انتظار دی زن قدن میں شیعو یا قیامت سرانی زیش ایمان برورم بیا خو نقبلی کنا کوئی انتظار منگم تاو سر انتظار کروں مجھے اسے انتظار کرو تاسو انتظار کرو امر دو توبیخ منگا میں انتظار کرو استاسو دا عذاب تھا گورو چیز اخری عذاب برا جیو ان اللذین فرقوا دینہم وکانو شیعان لست منہم فی شئین داد مقیس جسون سر متعلق چکم خل کو دخدیر کتاب نہ مکارو لے رہے آئیے پر زجر دے اس کا بولے مختیر سے لاب تب اس کو بولا تو تفرقہ بے کمان سبیلے دخدیر دا کتاب نہ اوڑے مگوڑے کنی تفرق بدل کی رائے شیخ گڑبڑ بشے تفرق راجی پا رہے ناغی سردہ متعلق ان اللذین فرقوا دینہم یقیننا خلق چاہی تسنس کرے دین بل فدین کے نئے نئے جدا جدا اللہ رے جوڑے کری دین چی جدا شن وکانو شیان شی مختلف ایڈلے شیغان پر دولا وکانو شیان مختلف واقعو والے ڈلے سے گورا فرق مخیر نو کانو رسو ولے تشیو پیدا کی پس تفرقنا دینہم مانے قرآن دین لے حدیث دین لے فرقو دی دین جداش ول چید قرآن و سنت اشی نو کانو شیعہ مختلف ڈلی پکی پیدا کی کن پس تفرق نے تشیع راج شیگان دا قرآن پر شکی کتاب دے دیو جنائی دے ڈلا اسے شمار نشتا چاہیلی چھپائی کی اتیش ڈلی جی مجدد دل فسانی ہوئی اچھاہیلی چھنا پائی کی زان دا اویا ڈلی جی دل خلق ہونا نہیں دل تا شیگانی آجی شیگان نہیں مراد بلکہ مراد دے کہ صرف تمام مبتدین اہل البدع آغتن مراد دی دلتا اوجد تفسیر قرطبی دیر ذکر کرے رہے بیرے پیانو درد اور آئی قبائے ہے دیر پر تفسیر لاؤ اور تفسیر روحمانی مدل پلی کی آخر جب ترمیزی ترمیزی کی دا حدیث ترے تبرانی کش ترے بیرکی کش ترے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہلی عائش ان الذین فارقوا دینہم وکانوا شیعا هم اہل البدع واہل واصحاب الاہواء واصحاب الضلالۃ من ھذہ الامۃ حضور پیغمبر پر پہلے تفسیر کرے یا عائش دی آیت کی چیز دین داد دے بیان نہیں فائش پر خلق دی گمران دبی امت لیس لہم توبۃ دبی توبہ نشتا بے یا عائشہ ان لکل صاحب ذنب توبہ غیر اصحاب البدع اصحاب الاغواء فانهم لا سلام توبہ وانا منهم بریء مني برام یا اشدار گنہگار کو توبہ غیر گدی دتینا گدی توبہ نشتا زب گدینا بری موت دی زمانہ بری نہیں. دا حدیث کے راجی پیغمبر کی تشریح کری بسا مراد کیا دل تماغت دبرو ذکر دلست منهم فی شئن نیتو لوی دل دلنا فی شئن پر اس دلکیم یا خدا مان زمن نبی بری دلو کی کم دلکی رہے دبی اپیان کوئی دلکی نہ رہا دست منهم فی شئن دا خطان لے دلو رہا اب ایمان علیہ اصحابی پر زمان زمان اصحاب دلو رہا آیت ناجیہ ہوئی یا لست منهم فی شئن لست من تفرقهم فی سوال نے سدی دری دری تفرق نا فی شئن پر اس دموارے کے دیچ گلو چیرین پتابانی زمواری نشتہ نبی تینی زموار بری تینا نایت تو رب دیوتیان بارک مختلف دیوتیان کو مشرکانی شرطر سیدریو گختتی پیغمبر نیم ذمہ رکھا اگر وہ سے رکش ہے نیم ذمہ رکھا یقیناً بلی معاملہ خدا تسپار لے جان اب اول خبروں سے پائے بانی شری سے گئی من جا بالحسنت دا اس خدا معاملہ رکھا کچا سو کرا گئے قیامت تک سرد توحید نام بالحسنہ عبداللہ مسعود ہوئی حسن اب لا الہ الا اللہ توحید لال کراوڑے میں قیامت پیراوڑے میں در پر لس چند پلہ اشرم تالے لس چند ثواب دے ومن جا بسیار سو کرا گلے بشرک سلام اور سنور عمومی خدا اصل اصل شیر ذکر کرے رہے نہ سزا نور کی مگر دائے پر مثل مثل تو صحیح صحیح ہی کر بد سزا بلور کی یہ بارے میں ظلم نہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم داخل کی دا نبی خطاب داغ بیان ہے سورت پہ بیان دا نبی بانے ختم ہی گویا کہ آپ کل سورت بانے شہادت تھے پایا میں نے گواہی پیش کی چمک کے رد شرک اعتقادی فعلی دم شرکان سے سوچ اور آخر کی رائے تائید داملو کو قل اننی ہدانی امول دیتا طریقے سے تعلیم ہوئی سوالداری سے گوڑا مختیر سی لست منم فیشے ولی ولی ڈالو سر کرنی ولی ڈالو سر مر کر کیا ولی نہ کہے سوال پیدا کی گیا دی ڈالو کی اور ڈالو سر مر گری شے گا جواب دار اننی حدانی ربی لا صراط مستقیم یقینا خود رسول ام زخفل رب نے الارتان رسول ام زخفل نیز لار تغزر سیدلن نیز لار سر دینن دار الہ سراد مستقیم نہ محل نہ بدل لے محل دائے نصر بیسل کی سراد تم مستقیم آن دین لے قیامن قیامن مانے کلک دین صحیح دین کلک پر دلائلو ایتا قیامن ہوئی ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا آکسان سے دین دا کتاب و سنت پر خودلی دائیں نرست پائی کہ ڈل مختلف جوڑی شوی بازیا نے زیب لکھی کنا کتاب لکھے جی طریقہ محمدیہ توبہ محمدیہ نا طریقہ محمدیہ پلار کے لئے خمد پیدا کو آیا اس دن جی سلور مذہبہ مراد دی ان الذین فرقوا دینہم تو خواہ سلور کے لئے ہونا بار نہیں ہاں کرف الیدین کے اقراب کے قوم دے اور تن مذہب دے کر دیوتم کے داخلے دنوں ظالمانی سے داسی داسی غیر مقلد غیر مقلد نہیں دا ظالم چاہے موت کنزل کی سب گئی پاگل نیند کی طریقہ محمد دیا طریقہ محمد دیا پائے بنے لال پٹے دے ان لذینا فرقوا دینم و کانو شیعاً تفریق دین اگر عجیب پر بدعات سرا دری مطلب دارے سے تمام مذاہب اربعہ والے امام ابو حنیفہ شافعی وغیرہ پیر دو پیانو حال دارے سے دائی سب چکی نا بخبل بھی دیتی ہاں ذکر مبتدین النخ ادارا صاحب سلف تکنزل کی حدیث کی راضی آخر زمانے نخ ادارا چاہیے سلف تک سب شروع کی کنزل دار شیعہ کئی کان شیعہ آئین سلف تک کنزل کئی دین صاحبوں تک کنزل کئی دیم آئی تبدرد ہوئی آ کسان سلم مردین شیا گئی صاحبوں تک کنزل کئی پپلم کلا بل مسود تک کنزل کئی دامن چیز سرو نو پیمبر مانزنا نو خبر آئے ستانوں کو دنگ کن کم وقت دنگ سما مرتبہ ستان اچتا ہوا صحابہ بد ہوئی قل اننی ہدانی ربی صراط مستقیم سر دین کلک پر دلیل نو دا دین زمو سر ملت ابراہیم دا عین ملت ابراہیم علیہ السلام دے چاہ توحید بانے کلک و نو دمو شرکانو نام بیان دار مونگ دین کلک دے مستقیم ہم دے دا دین ابراہیمی سر بالکل مونگ مر گئی ہوں شرک تم کے نش کرے نہ اعتقادی نہ فعلی سرنگ و استاؤ سے تابع ہوں قل ان صلاتی و نسکی دا تفصیل ہے سر کے دا حنیفیت دا حنیف بیان دار ہے کیا بڑا اعلان کی ان صلاتی و نسکی وہ یقینا منظم مانے بادات بدنی و نسکی مانے تمام قربانیں تو کرو بالکل مالی قربانے وہ مہ آیا جن زما مر زما خاص اللہ علیہ شرف بلال جن سنگ خدے لڑے زما جن خدے لڑ دیں یو مانا خدا اچت زما جن تو خدے پلار کے صرف دیں تو خدے پر توحید کے صرف دیں تو جن زما دا اقرار بتائی سے تو جن زما تو خدا توحید دپار بکر درے شاد بکم مرگ بم زمان لا لری مانے مرگ بم پر توحید بانی پیغمبر شان لا سے کا تمام جنے ب توحید دپارو مرگن پائے کوئی موقع ویم دا مانا چمہ جایا مانے ماتی فی حیاتی تو جن کے جس کارو نہ کوم وہ مماتی اور پکم مانی سے زمرم دعوت صرف دخدے رپا رہی لا شریک لو دعو شریک نشتے حس برخ والا نشتا نہ کی بتن نہ فیلن پری بانی مات حکم ام کرے شیر نظم اول دا مسلمان اول دا تابع دار ہو درے حکم نام نبی یا نا اول المسلمین نبی دے کر اور آپ کے امتی ہوئے ناغت ہے طریقہ خود حدیث کرائی تو اسے کلے مانگ کے دعوائے کا نا ان صلاتی و نسوکی بمانگ کے دا صبح ہے چاہنا من المسلمین قطع نظر تلاوت القرآن نا اگر وہ حدیث بانے عملی اب القرآن آیت لسکل نہیں قرآن کی تحریف نہیں سکے رہے آخر کے ہی سے تاسی دا دین نے تاسی دا دین اور زمین دا دین سفر رکھ دل امراض ہے کر دامن ہے کنا وہ فرق دم طرح کے رہے جب تاسب بل رب گنے نو آیا سے وعد اللہ نا جو طلب کمبل حاجت روان رب سے رزم تو حاجت پورے کروں کے بل دے طلب کم خاندان ہے چاہ رب دے بہر سے ہوں تو تمام سیزن مالک دا تمام ہوشا حاجت روان پھر اس دن آج اب پورے گئی نہ کہی ہے اس نفس عمل اللہ علیہ دلتا نفس نہ مراد مشرک کرنا دیکھے آلیہ ہوئے ہر نفس کم شرک اور بدت نارواتین و بال بے پاگئی بے ذکر دی آخری خبر کولا راشا زمگا مرگری شہزار گناوری زمگا پگاڑی تا پگاڑا بسنگئی گناہ سڑے کی نالے ہاوی نشی پور تکولی ہو پیتی والا پیتی ابل گناہ شرک دیو کریو زیری پبل نبل پسر جم بار کی داخل کی ہزار گناہی زمان پگاڑا تا پگاڑا نشی کہہ رہے کل مقتدی ہوئی چیزا بس کی ملا سے افسری زبر آمنم تازار گناہ چی آبت دا پغار گی علا بلان پر گردن ملا ہوئی دپ ملا رو ہے ملا پدی وارو لا ادی بدی پر گردن مقتدی ہوئی بدی وارو وارو لا لیکن لا تذر واجی رتا ہوں ازر آخرا علا بلا پر گردن ملا لیم غلط تے ادی بدی پر گردن مقتدی مغلط تے لا تذر واجی رتا ہوں ازر آخرا بیا تاسو رب کا پیشی دا خبر بم کی پائے سے تاسو پائے کے مختلف یا ان اب تو خبر ہی تو فیصلے والذی جعلکم خلائف الارض خاص اللہ غزاد پہ آخر کی دیتا ترغیب لانقیاد سورت سورت بانے میں سرنگ منقاد عمل کے پائے رغبت پر گئی خاص اللہ آزاد پہ گرزل ہوتا سوں یوبل پسیرات تم کی بےزم کریم خلائف جمع ہوئے یخلف باز من باز یوبل پسیر دسم کی دپار واروانی ہے کیا نا لال دے دے اسم کے مالک سے اللہ بہت مالک لیا بل بل خلائف ویسے نو تو خدا شکریہ باز آتے ہیں بل دارے پور تکڑی باز تاسو پور تر باز ہونا بدر جات کو مال ہو دے علم کے دو عقل کے ہی دیر پارا سے پتا سے امتحان کی پائے کی شکر کرے رہے ہیں دار رد دے پر سوشلزم مال جیو مساوات پکار دے دا سب کی او خان نواب دے ہو غریب دے تو دیو شانی کرنا چاچے سوشلزم شروع کرا دیا ہے سر تو نر تو خان نئی نظام سر تنر پر دیا پر خود بولے اللہ فرمائی دا زمان نظام نے رفع بعضکم فوق بعض درجات بعض میں دب بعضنا پر درجات و دم مال کی پور تکری پر درجات و علم کے من پور تکری بولے دا امتحان دا پار دی آدم علیہ السلام و ماول تپوس کرو کنا حدیث کرا لی لو لا سوائے تبین اے بارک یا اللہ مساوات بری ارے بندگان کی کرے گا سوچنے کا مرے پکنا پس کرے لو لا سوائے تھا اللہ فرمائے لے اور اب ننا ما مساوات زگن نہ کرے دیر پارچ زو پی جن لشم زما پی جن گلی سوشلی زما لنی شکولے مساوات والا نہیں شکولے پدی درجہ کی سروت کیجیے پلا رہا امتحان یقینا رفتار ذرا زاور کو ان کے نمن ان کو لڑام اے یقینا اللہ رے مخون کے میرا باند پاگ نمن ان کو سورت الاعراف بڑی فضیلت کے مفسرین صرف آج ذکر کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستل حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماہام مان کے دا سورت دو رکعت کے لستو کل کل دنوں گدمون کے کرے رہا لذت و مزہ ہو بگی کا چاہ پس لسو گلاڑو دلیل سے پڑے کہ ماہام وقت دی رجت دے سورہ اعراف پر کی دور اکادو کے لستے شے سورة الاعراف دام مکی سورت دے اور ظاہر دارے سے طول مکی مدنی آیات پر گنیش دے نازل شے پس دے سورة سواد نہا اگر دیکھے مناسبت ہو اگر صرف سواد ہونے دے الف لام میم سواد ہو ہم مفرد ہوتے ہیں مرکب ہو کہنا مرکب مفرد بسی ترتیب نزولی ہے کی سورت انعام سر بچتی حضور باندھے اول وجد ربط دادا سورت انعام کی آخری دلائل دلائل رکھ لیا دعوۃ توحید دی سورت کے نقلی دلائل پیش کی صرف دار قرآن طریقہ کلے سورت اخلیات تین بن نقلیات یو بن سر تناسب رہے عقل امنین نقل کے مستدا دار سور نام کے ذکر دبال سورت ان تحریمات بغیر اللہ نے دی سورت کے یو سورت دائر ذکر کے ہی چاہا تو بربن دوانے طواف کو لو ابلیس ہو شیطان عجیب کار بھی خلق سرو کو حرم کے رکابے پکوا کے پریبانی جامع بند کری چاہ رہے تو جامع میں استعمال گناہ ہے جامع بیوی سے بربن نکل بریمو جدارا تنفی دے شرک اعتقادی اولا شرک فعلی ثانیاً دی صورت کے رائے برعکس بھی دل تباول بعد سے شروع کی دے شرک فعلی رد بھئی بعد میں شرک اعتقادی تفصیلی رد راجی جانا سلو رمضان مخ کی صورت کے دائے توحید و ذات کرو ندی صورت کے بعد تشجیع اور کوئی پر تبلیغ دارے دا اس کو بادرے سے رسول گاڑی دار گوٹ مسئلہ ہونا نا تور سوا شجاعت و مرادی بہادری تینزم دار چرد ذکر دم سلح توحید خداد پروشوا دت اخبار دمن کیری نے بیان دی انکار کرے داری تباہی رب دنیا و آخر دولت نمونی رائے پیش کری واقعہ ابلیس ابلیس منکر دے توحید دیکھا قوم دنو علیہ السلام آدیان سمودیان قوم دلود علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام قوم فرعون دیا پائی کہ قوم یا کفون علی اصنام اللہم یا قوم سے اصنام بانی من جوران چیو بلاؤ چاہ دیدی نہیں جلو بنی اسرائیل بھائی جل عبادت کرو بلاؤ مبدلین لحکم اللہ دا خدا حکم نے بدلل بنی اسرائیل کے بل و صاحب سبق دا خالی پرج دا خدا حکم بدل کرو بلاؤ نوال لزیا تینا ہو آیا تینا دا سے ملاؤ چیلم لائے تن اور کرشو لیکن الٹا ہے تو خراب ہے دلس نمونے کا منکرین بچہ ذات ذکر کو رچانا خدائی نمونے ذکر کرے امثلہ رب تسمیم داؤ مکی ویلی انزلنا علی مائدتن لئن اللہ نشرک فی الانام ولما لم نشرک فی الانام فقنا عذابک مثل اصحاب الاعراف یا اللہ کرے چی شرک پا نام کے نکوں گے عذاب نہ بچتا دے لیکن آراف والے دید عذاب نہ بچ کر دینی جنت پہ بوزے کن دادا سورت چلے دائے پہ لحاظ متعدد دائے جو سورت دری یو دا تشجیہ لب تبلیغ ماخذ دویم آیات پہ فلا یکن فی صدرک حرج منہم تنگ نشی کرے تنگ نشی مسئلہ بیان آہا دے تشجیع ہوئی کن سلیتا ہے بادر شبادر تنگی گما دویں مسئلہ دے کے بعد ماں زلا پائے کی رد شرک فیلی کیا بکی مستدو بے مایت ماخذ دے اتبی ماں زلے لیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء دماؤں ضلع تادیش ہے بلچہ تابیداری مگر شرک واقف ہے شرک فعلی نہ کہہ سکتا بریم رد شرک اعتقادی چاو راضی پنجو سیاد کے لائے تفصیل مخ کی سلور پنزوس کی رائے تمہید التولی اللہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا خالقم اللہ اختیار من ہم اللہ برکات پر کہوں کہ ملا ادعوا ربکم دعا چغارے صرف درب نے اغارے دیکھ دعا عبادت دعا مسئلہ ہوئی کیا دبراش بندگی دوار بند گئے صرف رب نے کہ سوال سے کہیں صرف رب نے کہ شریک آشرم جو اللہ تفسیر فی الارض ہے شرک انہیں کی فساد دے دے تو رد شرک کے بتا دی دادرے دائی وہ بڑی سورت کی سورت پر ادھر خبر و روان سورت کے توحید دعویٰ مختلف عنوانات سرش کرے یو عنوانات مختلف ہے یو غردا عنوان تبارک اللہ و رب العالمین دان دار توحید ادعوا ربکم تضرعا و خفیا دان دار توحید سلور پنجو تین پنجو سات اسپت پنجو اس کے مئی ودعوا خوفا و طمعا خالق اگر واق دار اگر برکت پر کن گیا رہے غالتنا غالتنا بار بار دو عزت تک بیا رستو دعوت توحید روڑی یو صلی اللہ تپنزو سے آج کے تفصیل کرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض بادشاہ صرف اللہ نے لا الہ الا ھو نے یحیی و یمیت نے لا الہ الا ھو بادشاہ صرف اگرے غن سوا بل ملک نشترے بل بادشاہ اختیار مند نشترے بیا دعوی توحید گورا یہ اصل کی آیت کے وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها خاص اللہ الاسماء الحسنی دی ناغن غوارے ہیں پدی وسیلے تو غوارے گا رامدل سے جو ہے صرف اللہ تے وایا ابھی کوئی رد شرک دعا رد شرک فی العلم و تصرف پیو دے دعوی توحید یوصل اتا پیا کے اوگر 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر واقدار النعم و غیب دان النعم داخل کے علت دما قبل دے مکہ بار بار او دو دو خدا نہ غوار ہے بل نہ مغوار ہے ولی نبی میں اختیار مند نہ دے نبی میں غیب دان نہ دے پدی طریقہ دعوت توحید پیش کرے رہا یہ تو لائے تن کے خلاصر سورت دار سیرا سورت تقسیم نے دو ایسو کر سورت انعام ہوتا اول ایسا سلور پنجوس پورے پڑے کے برد شرک فعلی دوم ایسا آخر پورے پائے کے بشر کے اعتقادی رد گئی برکت سورت انعام اول ایسا دریشر پائے کے بری بابو نہ دوم ایسا کہ بم بری بابو نہیں ہاں اول ایسا کہ رد شرک فیری بکی دو واقعات نے پکی صرف واقع ابلیس اور دعوت دم ذکر کرے گا داول ددے واقع تعلق بھائی ددرے مایت دسورت سر چتبی ماؤں جلے لکم ولا تتبی من دونی اولیاء اتبار شیطان مکوائن شیطان مکتبے میں جانے و دروان حرام کی مشرکین عرب نے جانی اس طرح ادوائے میں سے جکم دشر کے اعتقادی رد دی پائے کہ رام دیال مسلم واقعات دی دائر تقسیم لاول گورا پاگے کے سلور واقعات واقع نبی علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام بیا واقع شعیب علیہ السلام ددی تعلق بد درے میں دائر صورت سرے رد شرک اعتقادی. ہر یو نبی ویلو اعبدو اعبدو اعبدو مالک من الہ غیرو. لوط علیہ السلام واقعہ دادے تعلق بد سورت دبے میں دائر خریدیا اتبی مان ذلکم ولا تتبی من دنیا اولیاء کم اتبا قوم لوط. قوم لوط علیہ السلام دخد اتباع رسول اتباع پریخ ہو جانا دس نشے کرتا بعد واقعہ کہ مسئلہ توحید نشت ظاہر دل سرو لگائے واقع موسیٰ علیہ السلام شکم تفصیلی دا روان دا مختلف مقامات دیکھے. اگر واقع موسیٰ علیہ السلام با دبین دائید سورت سرو لگوئے فلا یکن فی صدرک حرج منہم سینر تنگ نشی بیان کوا لکا سنگ سے موسیٰ علیہ السلام بیان کرو. موسیٰ علیہ السلام مانے دیر تکالیف راولی دا دشمن دا طرف تکالیف مرگری والا پانسی کلیشل بیار قوم دو طرف نم تکالیف ہوں مصائب ہوں کلے بے سکلو کلے بے سکون کلے بے ملے لاہ پکار دین کلے بے سکت عبادت کا. لیکن حضرت موسیٰ سمرک لکو مثال لے تشجیر پاربا واقعہ موسیٰ علیہ السلام پیش گئی داخل واقعات ترتیب دی صورت کے ہیں اس تفصیل ہو گونا اول ایسا پائے کے برے بابونا اولنے باب کے لئے اول لسم لساعت کے لئے اول رکودا پر ایک پنزو مور پیش گئی. اول دعوی بھئی اول دعوی درم دعوی درم درم حیات کے یا تخویف دنیاوی نے تخویف اخروی تخویفات ان کو پیش کری سلورم حیات نے تخویف دنیاوی اشپگم آیات نما تخویف اخروی آیو یاد اس سنی کے ترغیب الی انقیاد لسم آیات کے بھائی کہ سورت حکم دخدے منقاد سے دیر تبی ہو اس کا اللہ علیہ تمکین در کرے رہا عزت در کرے رہے داب اول آیات اول باب کے لئے پر طریقہ تمہید ہونتا ہی ہے دویم باب چلے دیا یول سیات نہ شپگ دیر سیات پورے پر ایک بار تنزو مور پیش کی گیا. اول واقعہ ابلیس اولاد پیدم علیہ السلام دا و متعلق دبے میں دائر سورت سرا دبے میں دائر سر متعلق لفظ دیا بنی آدم بکی سلور سلے سلور مقاصد پار دیں یا بنی آدم پکے تو سلور مقاصد پار ہوئی جن تو وہ آئی گیا داخ یو بلا خبر تذکیر نعمت اللہ دے نعمت تذکر کے عشق کی اجتماع کی یا بنی آدم قدر جنا لے کو لباس نہیں ماری سواد تم بری شان جامع مسئلہ پر کیولی اور شیطان پیجامہ منع کرے ہوتا جامع بھی بند کرے اللہ اللہ نعمت تے خدا دا زربانی چاہ حرام کو رد شرک فیلی وہ اجتماعات تو یو دیر وہ اجتماعات کے اندر آئے ہوئے انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون شیطانان پر بیمان و خلق مقرر دی شرک فیلی پہ گئی جانے پہ حرامین یو درشاد کی دائرت یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا اے بنی آدم جامعہ گندے خوراک کا کہو اے شرک مکوائیں پزانی والے حرام آئیں رب دے پر دلیل دا مشرکانوں اتیشتم آیات کے نین سرائی اور دلیل لے قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها دا کا زنگا مشرانو کرو بندا رکھ دے حکم نے پاول رد گئی تحریمات الہیہ پیش کری بالمقابل دری دیر شاد کے اور خدای چې حرام کړی نه هغه ته حرام وایي کنه. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رب حرام کړی نه ته حرام وایي کنه. بیا آخر کی بشارت و تخویف تین سو دیر سے آپ کے پچپن دیر سے آپ ڈریم باپ کو سورت دریا دے دینا سلو پنجوس پورے منز دم منف کرانا. دیکھ ان تین سو خبریں پیش کی اول زجر دے مشرکین تو دیر سے آپ کے منز لم میں منف کرا گوڑ پخدہ افتراک ہے اللہ درو جوڑا ہے دیا و تکلیف ہو خری ڈاکٹر دیش نے شروع تفصیل بھی جائیں تفصیلی تقریر بشارت کے عزت سلی خیات کے ہم تفصیل دیا و مکالمات ذکر کی بین اہل جنت و نار و اصحاب الاعراف جنت والا او والا اعراف والے اوبر سر خبر ہوئی اشپک سلو خیات نہ شور ہو داغی مطلب مسل کی تکلیف و بشارتی ہاں آخر کے رد شفاعت قہری دو پردوں سے آپ کے لیکن مک کی صورت نام ان کرو دے رہے گئی حل نام ان شفا فیش فلان آیا سفار شام کرے سو کی نہ قیامت کی بداؤ شفا جنیش کے انسے کو مارے داول ایسے بھی سورت بھائی پر ادرے بابو نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن داغ اللہ بانی لہو الخلق والامر والبرکت خلق و امر و برکات تو داغ طرف نہیں ہے اور رحمان اور ذات تیمہ برحمت الباس الہ کل امہ رحمت دو جناب باست ہر امت تام کرے ہر یو قوم تے پیغمبر لے گلے ہو کر رحمانیت لے گا رحیم ذات تے دوستان خاص کری فی کل زمان بل ایمان ایمان توفیق اور کرے دوستان دوستان تدائے رحیمیت دیں یہ خیموں کی طالبان ناستی رائے ہو قبلے والا خیمہ کسی لے کہنے اوپر ہوتا ہے بالک جانتا ہو جو سم اوپر شخا دو دسا زمین سر کو نہ پلٹے ہیں سمانے تو خدا رہے کتاب دے دے بھی کہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ مقطعات تو کہنا لیکن کلب اشارو پتور بانی استعمالی بے حقید عبداللہ ابن عباس نے روایت راوڑے زجاج وغیرہ کو رکڑ رہے اوئی الف لام میم سے مانا ان اللہ عالم فصلو دے مانا گوئی اللہ اللہ عز و اللہ عالم میں مو تفصیل ہم تاثت کو مغل کیے گئے اللہ عالم اور تفصیل عالم تفصیل ہم تاثت کو بلا نقطہ ہوں پیش کروا الف لام میم الف ابتدا بان دلالت کی بڑی صورت کے دے انسان مبدم ذکر دا لام دے انسان وسطم پر ذکر دیں نیم دے انسان منتہا آخرتم ذکر دیں سواد پر ذکر ہے بڑی صورت کے خصوماتم ذکر دی جگرم ذکر دی ہاں دا ابلیس دا تم جگڑا دا دا قوم نوح دا قوم ہود و عاد وغیرہ وغیرہ پر انبیاء سر جگڑی نہیں یہ تو خصومات ہوئی دیتے مناسبت لفظی ہوئی. کتاب انزل الیک دعوت دعوی من ہذا کتاب دا کتاب رے ہذا کتاب نازل کرے شیر تاتا من استا درب طرف نہ لبتم کتاب ہوئی اگر کتاب آپ کے لگ رہا لے وہ کتاب کھلے گا پہ بار دمائے ہوئے سرم کتاب رے فلایا کن سی صدر کا ہر اجم میں ندی ستا پسینا کے تنسیا رسول و دری کتاب نا ستا پسینا کے تنسیا درے پر رسول رانشی من ہمانے میں نے بلا لو سی خان من کتاب دے رسول دیر گران کار دے مشکل مسئلہ رہا دیر مقابلی ری پڑے گی دیر خفگانی میری دیر تکالیف ہوں یہ دے پکے کہنا سینہ دے تنگ آنے شیخا سینہ کلا کنائی دے زرنا ہا زر تنگ نہ کے دیر تشجیح ہوئی حرج پوان دے زیخ دیر تنگ سیا ولی نازل کرے دیر پارا شیئر پی ورکے تو مشرکین ہوتا نصیب پی ورکی ایمان والے والران ایل بیا داشی ریوتے نہ ایمان امشرک سبھی لبت یار اور کریشی ذکر للمومنین دتا گور بشارت نے لتم ذرا دی و تو بشر للمومنین نہ دی کے اشارہ و سے زارو واقعات تکرا روانی زور شیشی نیکی گئے تو ذکر ہو پائے گر بشارت خبر انشتان عذاب سبق گیا بشارت پر کی تفصیلی نشت رہے وازابونہ پر کی پر قومی نشتہ کا دانکتر ذکر ذکر آئے گی اتبیو ما انزل الیکم من ربکم دا غدرہ دعوی قرآن کو بیان ہوئے خود دیت طریقہم خیر دعوت برتا اے دائی روان ہے پائے پسی چنازی شیتا اس کستا درب دتا ستا سو درب دتا رفنا اتباع شکے مدہ کتاب و سنت بکے مدارک امید لتا قرآن و سنت اتباع کوا تفسیر کرتے ہوئی آئے دلیل علا تر کے اتباع لا رائے موجود نسے نسے موجود ہی نجاو پکیاسی ہوں پچے نزے دا زمگا مذہب لے نہ سین و قیاس پر سے بننا گئے ورے دیکھے دنہ نقطہ وا ابلی سرانی تو گو کہ رسول علی نس موجود ہو تو قیاس پر سے لڑ نہ نہ در سے بننا کہے اتباع و کرما ان زلان ولا تتبعوا من دونه اولیاء لا تتبعوا اصل کے او لا تتخذوا مانے جوڑی منی کہتا خود اللہ تعالیٰ نہ سوا اولیاء نور مرگری مددگار سرائی تاج داری کریں اولیاء نے مراسر یو خاصی مطبوعی ولایت دا تاج دار ہے مران پہ من دو نہیں مانے چھے دا خدای دلیل و سرانی قرآن نہیں سنت نہیں ددن خلاف کسی مولا رہے پیر دے ولیم داغ تازی داری مکہ دوستانی اور سرم مکہ دوستان آج تازی دار ہے لیکن اتباع حقیقت کے منع ذکر اللہ تک تبی متا دیکھے گئے اللہ نے سوا ہو جی آن اور دوستانوں پر سے یا دونی ہی ضمیر ماں ضلع تم راجی کو لے دا ماں ضلع نہ سوا قرآن و سنت نہ سوا ددینا متجائز دون کی معنی تجاوز بھی ہوں تو قرآن و سنت پر ایک جاؤ جبر چاہ سر دوستانی کہیں شیطان اتباع کے دا ملا نو پیران اتباع کے چ قرآن و سنت نے خلافی رسول کے قریل اما تو ذکروں قرآن عام لفظ پیش گئی بل زمران والے دروس ہو د چین نامری کے عزم دا برات زمران والے شاطینوں کا ہنان و تر ویان و پسند مزے ابلیس اتباع نے کی ڈاکٹر اولیاء جاننا اللہ نے سوائے منسا قلیل ما تذکرون خوڑے کم نصیحت اخلیتا سوم اللہ دین ہم پریسے کم خلق ہے چتا سکے نصیحت شترین قلیل ما تذکرون یا اللہ کی خبر منے تاسو یادی گئے اور دیری زنب پاتی دین اشارہ اور دیتا قرآن پاک رسوائے بالکل پہ بات کریں لیکن پہ قرآن کے پر سولو کی بد خدیر کتاب و رسول سنت تائی جاری کہیں جو داعش وکم من قریتن دا تخویف و قروی دنیاوی بدی سر متعلق دے ابتلو دوار داو سرو لگا قرآن نہ تنگ نشے قرآن بیان رسوا تھا دانگے اتبار ماؤن ضلع کا پرے نگرے کا موقع کچھ ہدایت اتبا پر خود لے قرآن پر خود لے تو خود ماؤن ضلع پر خی اگر تباشی دیر کلی والا شترے کلے نے مرادی کلی والا اہلک نہ ہا منوغ اختلاعی ہلاکت راگے پائی عذاب زمگا بیاتن نشپی یا پغرمگین برا لکنا شیشن جا اس کا گابرا ہے نہ فیل کلب مانے ارادہ ہی ہاں ارب نہ ہلا کہا منہ سے راوی دا ہلاکت ارادے اکڑے فجا ہاں با سنا بیاتن عذاب زم پائی بن ارادے بشپے کو وقت بیاتن حال دے جمع بمانے بائی تین پتی رہوں کے ہم قائلوں نے پدا سال کے سے گرمی آرامی کا ہوں قائل ہوئے لکھی تو قیلولے نہ ہوتا او ہم قائل پتا کیا حال کی چیز گرمی آرامے کو یا رشتے پچا زابرا گئے یا دگر میں آ رہے دا مستہ بوک کے دا غفلت بوک کے زابرا جی بولے مکے کو خبر کھڑی کر خبر اس مکے دا مسئلے نا وے منے کنیا زاب برائشی نے کیا کہ عذاب پر راضی نے ناسا برائشی پما کانا دعواؤں میں جاؤں با سنا دعو سے اس طرح تھا نو داغی فریاد چکل پزم کا گھابرا گئے مگر داؤ اہل یقیناً ظالمان چکلوں کے گھابرا گئے نو دادے تو بھی سیچوں گے ظالموں گے ظالموں گے ظلم کرے لیکن مکی صورت میں چاہو کہ توبہ نہ کر لی کر گھابرا شیوں میں عتیبہ ظاہر رب دے لائن فون نفس ایمان ہوا داچے کے دیوالے گیا سورت انبیاء کے مرازی سوار لو سیاد کے فلما حسو باسنا ہے زامن آئے ارکزون منڈے والے منڈے موا ہے قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین ہائے تباشو منگ ظالمان پخفل بھی اقرار جرم کئی گیا تھا اس عذاب کو براشی کیا تقریب اخروی گوڑا کیا مسئلے سرو لگو بیان بکائیں اور اتباع بکائے والے خام خاص اور تپوس کو ہم دائے کسان نہ چلے گل سی اگیتا ہوں داغی نہ بن داغی دہارا من تپوسی نہ خام خاص تپوس بکوم کے پیغمبران نم سے تپوس نہ ہوں پیغمبر کا تپوس نہ خلاص نہ لنا سلنا بولے صاحب اور تپوس دے حساب نہ خودی معاف دی حساب کو دے تو یہ بولے ادا بولے ادا کار کرے ہاں تپوس ادار کیا نے کی کا پیغمبران ہم تپوس کی مخ کے معاہدہ کی تیر شو کر ماں جاؤ جب تم دا تپوس نہ ہو سو ارے تیسان تپوس کو آن تک لنا سے تک اتخذونی تپوس ہوگا دانگی تپوس تو تپوس دے تبلیغ ہو دا بیان ہو دا مرسلین نا چاہے پیغمبرانو تاسو دا اللہ دین نا سولے رہے دا بسی اقزام حجت بھی پمنکری نکا اگر یہ نیوے رسولے کا نپائی با حجت قائم ہوگی اللہ والا تپوس کئی سورت احزاب کی زجیر تبلیغ تپوس بگوم آیت بیتم لیسل صادقین عن صدقہم دت عالتم مانا کو تپوس بکئی دم بلغین رشتی نا عن صدقہم دائی دو رشتی نے تبلیغ مبلغین نما تپوس کئی تاسو تبلیغ کرو تو خدای دین بیان کرو ارگل صدا تپوس سے نلائک ان فی صدر کا حرج مکہ سرو دے گا تنگے گا مخا دیا کو رسو کا سباب خدای تپوس کی سی جواب دے گی جینس کے سوال پیدا کے گا خدای کی تپوسو نے کہیں والی خبر نہیں اللہ کا پتہ نشتے سر اللہ نا دا تپوس کے پارا نہ کو تپو سنا دا لگینا اور سلال ایلیم چری دام لائی دا توبیخ دا پارنی اور مرسلین سوال چرے دا توبیخ دا امتیان دا پارا جا توبیخ دا رسول دا پارا نہیں نخام خواب از بیان کم پدی بانی حالات بیل من پر سبب بیل مخبل اللہ بھی دین امر تپوس کو ماں بیان بار تو پخل ہے معلوم سے تپوس ویلم دپار نے فلانا قسن علیہم بے علم بے علم مانے اللہ عزت عالم امکان زب عزت کا بیان کو مہا پھر اس سوال میں پوئے نہیں دیا ہوگا وما كنا غائبين نيوبنگا غائب مانی دجید حالات نبی خبروں غائب من غافل اللہ عزت خبر نے مار پتڑا تپوس تو خود زور ہے نا بارک مستان خیو کو تپوس ہم دے بلو گرا وال وزن یوم زن الحق تو دامدی نے بند گانو بنی جانو پتا اور اس بانے دے یقینی وزن حق دے پر یقینی دے وزن دستی دے امال وزن ہاں پائے کہ جہاں اختلاف دے کر نصوص و دفام پر دینا چاہیے لی کہ صحیفی دا امال بتلی کمی صحیفی چ ملائے کلی کلا بہت لبتلی اب اور لبتلی ویم دائی سنا ملونا و پخپل ابتلی کسو کوئی چامل کو مجسم نہ لے کر اور زمانہ سوال پر زمانے کے نکی اس خلق ہوا گانے نہ تلی ہوا و تلی رائے ترمانیٹر شتے گانا عوارض اس تلی کی دا مخم حکمہ لگا چلونا نور دلخا سنونا خورزی عوارض ام تلی لکی نا عمال ام تلی لکی نفس عمل بم تلی بڑے دن اختلاف دے چی تلی آئے تو کافرانہ غم تلی اور کرم و منان نان تلی مفسرین نے جب دوار کے تفصیلی خبر کری فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ظاہر دار سے رتولا تلی دل تو ثقلت موازینہ موازین جمن میزان یا جمر موزون رہا گر میزان کو گن لے گا وہ مراد موازین نہ پتے گئے کہ اعمال دکھا اعمال عملی نہ تلی فمن ثقلت موازین آسوم سے درانی داغی تلیلی شے عملی نہ دا کسان منی جات ہوں یا سوچ اس پکی دائی تلیلی عملنا دا کسان نیشدانی تان کے واقعے پڑے ہو جس زمین پایا تم نے ظلم کو دائب بار بار راضی گردے کی سکولت خفت سمان عمل ندرانشی عمل نسپکشی دل تسکل و خفت دا قلت اور کثرت میں مراد بولے کہ قلت کثرت سی نے نقصان بلا رہا سی معذیم کی وجہ سے نیکے نیکے درنے سے اور بدعم سر فلگی دا کسان دی مفلحون اور من خفت معذین بد بدائے بچان نیکے جس پر کش فلگی سوئی اور بدا ملی نے ڈیر سول نداخل منتقل اور مسلک دے دیا کہ بد عمل بانے نیکے ختم کیے تو خدائی مسلک راضی بعد مشتبس خسران فسم ٹھیک تھا نیکے دے تو کمی بدل ڈیری خدائی چکارے زاپ اور کئی لیکن نہ نیکو اجر اور کئی کر آل سنت ہوئی جواب دار دن تصل اور خفت اگر بے اعتبار جب قلت اور کثرت نہ نہیں شاید تک کم ہوئی بے اعتبار کیس دے سکت گرمان ست ہوئی دنوا لینا مراد دے عمل نہ خائستہ دنوا لے خواہش دے ہاں خواہش تو ہوئی چلے کتاب و سنت برابری پکوال سے تو ہوئی چلے کتاب و سنت نہ خلافی دے تو الگ درون عمل کا درون عمل سے تو ہوئی شریعت کے دا قرآن و سنت تابے داری پک عمل آئے تو ہوئی چلے قرآن سنت خلافی شرک و بےغتی مانس ہو ماندا من سفلت معذین بچا مرونا شدرانی ب کتاب و سنت سرن داری کامیام بچا مرونا چسپکری بخلاف ب قرآن و سنت عمل کر دے دے لو نوز گزار دے دے تصویر اور سرن دے لو جنہیں کری دی لیکن اسپک پی دی چشر کے مر سر کرے بے رتم کرے دا مرونا خدا تسپک کا دے تسپک ہوئی دے بھجی جہنم تھا بولے ویسے بما کانو بیعتنا یظلمون دی زمو پا کام مانے ظلم کو ظلم سے بے انکار ظلم دل پر آئے تو اسی انکار ترغیب اس پیش گئی اور یقیناً من تاثر زیر درکر ظلم کرتے ان اور چال بھائی مناسب تمکین لے کر بچا زیاد بچا کم تپوس نے دار تچ نفی آئی شن عالم پر نفی مقام کی ہوئی ہے دبئی تپوس تھا بس ٹھیک تھا قصص دلاوے رہنے اور تپوس کے ہم جان مشہور تھی گئے چراشی انت چاہیے نشتا قصص نہ تان رہ ہتاش ہے ہجر کے برائے جی ہاں نام تبر تبیا ہوا ہے دو دہنی کوئی تپوس کون اور دو دہنی کوئی نہ کون تطبیق برائے جی یقیناً تاثل زیدر کرے اس مکہ کی پیدا کڑی منگتا سلرا پر اس مکہ کے اسباب بجن اس مکہ کی تو گزران اسباب سے کا نا نعمت پہ ڈال دا خود کما شکریہ کہ تاسو دخل توحید من نام ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم دینا دویم باب اس تفصیل کو پس تمہید نہ بقرہ کی منگ کے تعداد ذکر کرو اویل منہ چار بے دا واقع جدا جدا مقصد دبا رہی دا دویم جب والا دیگر کے بدے مقصد سے ہی رد بشر کے فیلی اتبار شیطان میں کہے کہ شر کے فیلی کے وہ معاجی سنگ شر کے فیلی جامع بدن و باسی اتبار شیطان مکو دار پہ دم نے لباس استلو اچن چستا سنم لباس و باسی لباس کو زبان حرام کی ذکر خصوصیہ مسئلہ ذکر کری انجوان ہوما لباس ہوما والا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ دیر کے شکال ہو کر مانا تھا یقیناً منگ تاسو پیدا کرے بیا ہم تاثر شکل نظر کری نہیں بیا ہو ملے کو تش سجدہ ہو کہ دم تام گول سے تو خلق پیدا کرل رست ملے کو تحسد آدم کا مانا خود صحیح نا زمین پیدا اس نے خرست ہوتا نہیں ہوئے کالم الارواح اخل نوم داغے نمکر مسل سجود وہاں منہ ویلی یو خسم کی تاخیر ذکر جوڑ کا لاول اللہ پل احسان کی لقد مکناکم وجعلنا لکم فی معائش وخلقناکم صورناکم حضرت سر الگ منگ تاسو پیدا کرے منگ تاسو لے شکل نظر کری تبخ دینا مات سما کل نہ دیا خبر ہوا اور مانگا ہوگا خلقنا کم سمانا خلقنا آباکم آباکم آدم تینن غیر مصور خطاب تاثر مراد تپلاری یقیناً منہ پیدا کرو جو کرو استا تپلار غیر مصور دقت نام سم سورنا کم دیا مغلا شکل ورکم کم سر مانے آباکم دیا خلق سر مانے لاول جوڑول دی دخٹنا غیر مصور اسی راغون کدا سے دے سور نا کم شکل ورکم شکل اس پہلا سے ساپ کے واجو لیشم دیا ملائے کو تم سجود آدم مکی طریقے سجود تیرے سے ہوئی سجدہ بے عزت چکا ہے دم علیہ السلام تمہیں سر و تشریف گئے تقریباً و سلامن مشہور اداوا اکرام عزت کہ پسر چٹولو حضرت ہے دم تام پولو دا عزت کو ما سوا دے ابلیس نام لم یکم من ساجدین نو دے دے ساجدین نام نو مانے اصل کے نو دے دے ساجدین دے دے لینا باصل کے نو ولد کافر کان من الکافرین مانا شوا یا لم یکن نشد ساجدین دا جماعت نام دا جماعت دا ملائکو نے خلاف حکم نو قال ما منات کی صورت کے دا اضافہ اور سرا اللہ سے تپوس کرے سشی منع کرتا ماما ناد سشی من اکڑ اللہ کا سدا ہے زمال تو سجدر نکڑا کل سماتا تا مر کرے رہے اس امر تو کھا گر اس امر تو کدا دلیل لے چل ابلیس تا امر کرو ذکر نہیں کر ذکر دینی کہ امر تو لفظ دلیل لے پیمانے سے امر تو سجود ابلیس تشیر ہے عبارت کی ایک لاکھ دے اقدار اللہ تسجد ما منع کا اللہ تسجد سشی منع کرتا ددینا اللہ تسجد آم جسی جدر ان نکڑا وہ نکو انہوں نے اپنے منع کرے گا دکھو انہوں نے منع کرے دلتا اللہ تسجد ہے دیکھی آپ ماں منا کر کے تعیل کا منا کلب مانے دعا کرائی سشی طرح بلے دے دیتا اچھے سجدہ لے انکڑا ہم تو آپ دے انکڑا سجدہ لے انکڑا ما دعا کا الہ اللہ تسجدہ دویم دائے چھے رسو کی تعیل دارے چھے اللہ صاحب دے ما منا کا اللہ تصویر مانے تصویر ہے مر کو سشی منا کا تال رائے چھ سجدہ لے انہ کرام کلچ ما تا تو کم کرو مار تیلو چھ مار تیلو ولی بھی سجدہ انہ کرا یا بھائی کرو سجدہ کا لکا سورت سواب کے لاپکی نشتہ ہے سواب تین جایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین سشی منک تا لران تسجد دا سجدے کولونا ان تسجد ہوئے گا ہاں سورت ہجر کی بل شان ہوئے ہجر دائے جدید سے آپ کے یا ابلیس ما لک لا تکون مع الساجدین سو جرستا کے نشے ساجدین مر گئے گور تپسن کے فرق ہو ما منا کا لا تسجدان الطور سے مال کا اللہ تکونا ماستا سواد کے اور تو ماں مانا کا انت شدہ استکبرتا ہم کون تم لڑائی دیکھ ایسا کہ بری اعتراض ہوئی تو ابلیس باندھے بری زور نہیں دی سورت کی زور اللہ بے مخالفت اللہ مارو تیز مر تو کم مارتا مر کرے رہتا ہوں نہ مانا ہوں سورہ ہجر کی توبیخ دا پو مفارقت دا جماعت باندی اللہ تکو نماز ساجدین گورا ساجدین جماعت سر تتنا مخالفت کے کم بختر جماعت دا معاہدین انہوں نے خلاف کہیں سورہ تسواد کی چھین زجر علی الاستقبار ما تحقیر ادم ولی جا دیتا ادم تسپکو قتل ازان تدلیو قتل درے زورانے میں نے جدائی جدائی جدائی جدائی دب خدا والا خبر ہے سر عمر نہ خلاف کو لے ابلیس کار گئے اگر پر کسی جواب کو اگر پر اختل قیاس پیش کر مفسرین عام دل تو نکل لی تفسیر قرطبی میں لکھی روح المعانی میں لکھی اول من قاطع فی مقابلت النفس ابلیس اول قیاس دنس پر مقابلہ کی چاہ کرے رہے ابلیس کرے رہے نسو کا پیش دان نسو کہنے سے اللہ پہ اس جدو دے تصریح نسو اول من قاسام ربی نے برائے ہی ابلیس بڑے آواز قیاس نہیں بلکہ بے مقابلے پہ نس مراد دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ آپ کی کی اول من قاسا بے مقابلے پہ نس سے دنس پر مقابلہ کی ابلیس اول قیاس کر رہے ہیں مستحد دنس پر مقابلہ کی قیاس نہیں گئی کہ کل اللہ صاحب تو معلوم ہی کو کہ نہیں معلوم سے اب تک غلطی تو ہوا آپ خدا معافی بلکہ ثواب اور گئی تو تنس کو معلوم دے ہوتے اس قیاس کی ہوئے انا خیر من ہوم اول عزت دنا غرائم دا پخدے اعتراض کی زغورا ما ذات جلے ما دے مفضول لے پکارو چی دتر ویلے شما تسیج دکی نو تب براکس وائن نوزو باللہ خدے تو ایسا ظلم کیا خدا دے دعوال زغورا ہم پس غورا دلیل لے سر دلیل مدارے ستا پیدا کریں دو غورا ہو دے پیدا کریں دخشنا اب کبرا کنا بخبل جوڑا شو شور غورا بے وقت انا نزدنا غورائن دار ابلیس طول قضی غلط دے